Za oknem szumi Bałtyk, śpiewają mewy, a ja rozmawiam z zespołem Błoto. Dobry wieczór, panowie. Najpierw się może przedstawcie. Dobry wieczór. Tu Marek Latarnik, Pędzi Wiatr. Dobry wieczór państwu. Tutaj Olaf Węgier oraz Marcin Rak. Solidna reprezentacja zespołu Błoto zatem w trójce. Panowie, właściwie to od Gdańska się zaczęła historia waszego zespołu? To prawda, w Gdańsku, a dokładniej to w busie, w drodze do Trójmiasta właściwie, gdzieś w okolicach tutaj naszła nas myśl, żeby coś nagrać, cokolwiek. Nie byliśmy w pełnym składzie EAPS. Byliśmy właściwie w takim składzie, w jakim jest dzisiaj Błoto, żeby uprościć tę historię. I nagle okazało się, że wolne jest studio Maska pana Grzegorza Skawińskiego i on nam udostępnił to miejsce i nagraliśmy około 90 minut muzyki improwizowanej. Następnie ją odsłuchaliśmy i ktoś rzucił, że ta muzyka brzmi jak Błoto. No i tak się zaczęło. To już jakiś czas minął. Na koncie macie już kolejną płytę. Najpierw była wspomniana płyta Erozje, nagrana w studio Maska. Potem był Kwiatostan, nagrany w klubie Jasmine. Potem były Kwasy i Zasady. I najnowszy album Grzybnia, tak? Już nie najnowszy, ale jeden z ostatnich to Grzybnia. Potem były Grzyby. Grzyby to bardziej epka, takie dopełnienie Grzybni właśnie, nie? Czyli masz rację. No jesteście po prostu generalnie płodnym zespołem. Dużo się dzieje, dużo jest tych wydawnictw. I u was zawsze tak jest, że te Kwasy i Zasady jednak nie są rozumiane dosłownie, bo to jednak coś za tym stoi. Tak samo jak za Grzybnią coś stoi, jakaś idea. Wyjaśnijcie, o co chodzi w tych takich trzecim, czwartym dnie tego, co się dzieje u was na płytach. Tak, ponieważ jesteśmy płodnym zespołem, jesteśmy też głodnym zespołem, jeśli chodzi o przekazywanie wielu znaczeń w owych tytułach. Kwasy i Zasady to na przykład tajemnica... Tajemnica Zielonej Pieczęci. Tajemnica Sagali, czyli tablica Mendelejewa, ale też na przykład opisanie relacji międzyludzkich. Tak samo Grzybnia, to nie musi być tylko Grzybnia jako podwaliny grzybów. No, ale Grzybnia to jest przecież wielki system, który działa system pod ziemią. System naczyń połączonych. A właściwie to internet lasu i system, który no, pomaga właściwie w procesie jakby przekazywania informacji i jakichś, nie wiem, składników odżywczych w lesie, no czy cokolwiek. To jest po prostu utopia, jeżeli chodzi o przełożenie tego na relacje międzyludzkie. Chcielibyśmy, żeby świat był jak grzybnia czasami. Wszystkie grzyby w lesie połączone są tą grzybnią, tą nitką. Tak samo ludzie połączeni są czymś więcej niż emocjami, tylko że ludzie tego nie rozumieją. Nie każdy to jakby odczuwa. Ja to tak czuję jakoś wewnątrz, że działamy podobnie jak te grzyby pod ziemią. Tak samo ludzie są połączeni czymś, jakby inną jakby materią, nie do opisania. Tak, dlatego trzeba zwrócić na to uwagę i się nad tym zastanowić, bo to są ważne rzeczy. To właśnie miałem na myśli, pytając was o te kolejne pokłady idei gdzieś tam schowanych i pomysłów i tych przekazów, które trafiają do waszych odbiorców. No to wszystko jest, nie? Na erozjach na przykład, nie wiem, też było wiele znaczeń, nie? Że na przykład glina, czyli coś, co, nie wiem, może to być erozja gleby albo dosłownie nasi gliniarze i jakiś głębszy sens za tym stojący, nie wiem, czy nam, można się zastanowić, czy nam pomagają, czy nie. Tak. Na Kwiatostanie też pojawiają się habry, a gliniarze mają habrowe mundury na przykład. Te nitki, widzę, tak krążą w różnych kierunkach. Gdzieś nam się to udaje ideologicznie spiąć, żeby robić muzykę o czymś. Nie muzyki, żeby robić muzykę dla muzyki i sztuka dla sztuki, żeby po prostu też jakąś ideę przy tym jakby pokazywać ludziom i żeby to miało sens głębszy niż tak powierzchownie, żeby to było. Mimo może dużej ilości wydawnictw staramy się kłaść nacisk na jakość tych wydawnictw. No i na dodatek przecież ta muzyka żyje też na żywo. To też jest bardzo ważny aspekt, prawda? Tak, to jakby na żywo ten materiał, myślę, że nabiera nowego znaczenia podczas każdego koncertu. Każdy będzie inny i jakiś tam ciekawszy lub mniej ciekawy. Ta grzybnia wtedy, ona się jeszcze rozrasta o publiczność, tak? Ona tak przeplata się też wśród odbiorców. Ja myślę, że ona tak... My też tworzymy tę grzybnię tak, waszą. Tak, tak. Tak teraz mi przyszło na myśl, że ta muzyka na żywo właśnie, kiedy ją gramy, to ona się przetwarza, właśnie to przetwarza się to, co nagraliśmy i równocześnie powstaje na nowo ta muzyka. I to jest fascynujący proces, że... I wszyscy tworzymy ten las cały, w którym to wszystko się dzieje. O, dokładnie. Widzisz, i tu... Czyli, reasumując, jesteście takimi trochę idealistami, co? Idealistami? No wiesz, jeżeli chodzi o ideę, no to tak. Robimy to z ideą. W sensie pomysłów i chcemy nadawać temu, co robimy, jakieś znaczenie, bo mierzymy się z materią taką jak muzyka instrumentalna, która jest czymś abstrakcyjnym, tak, dla ludzi. A my... Jakby no w jakiś, na swój sposób ułatwiamy odbiór tej muzyki, co też nam też ułatwia, bo to jest fascynujące po prostu, nie? Że idziemy do studia grać nagrywać muzykę instrumentalną, ale wiemy, o czym gramy. Chodzi o to, żeby mieć ideę w życiu, żeby robić ludziom dobrze muzyką. O to chodzi nam tylko i wyłącznie. Żyjemy po coś, jak już żyjemy, to róbmy to tak, żeby coś z tego życia wynieść, żeby dać komuś coś fajnego, coś ciekawego, coś inspirującego, coś kolorowego, czasami coś brudnego, coś depresyjnego. To jest pełna paleta. Tak, to jest pełna paleta kolorów. No dobrze, a tak... Abstrakcja totalna. A to tak jeszcze was spytam, a lubicie w ogóle chodzić na grzyby do lasu? Do 15 roku życia mieszkałem w Beskidach, to chodziłem, potem się wyprowadziłem, już moją dalszą jakby stronę, karierę muzyczną, to już wyjechałem, już nie mogłem, ale uwielbiam chodzić. Ja też uwielbiam, ale dawno nie byłem i chyba czas to zmienić. Ja też dawno nie byłem, trochę się jakby, wiesz, trzeba jednak podszkolić, a ja zaniechałem tego za młodości. No, ale bardzo lubię jeść te różne sprawy. Za dużo czasu jesteśmy w trasie, nie mamy czasu nawet, kiedy chodzić na te grzyby. Ostatnie 3 miesiące. Ale zdarza się. Może w listopadzie, jeszcze jak będą rosły, to może się uda. Po prostu jest problem, bo my często latamy gdzieś za granicę i wiesz, i w pewnym momencie, kiedy pojawia się okazja, że są te grzyby, to okazuje się, że nie mamy kozika przy sobie. No i bo nie puszczą nas. Panowie, ale naprawdę, natura, las wzywa. Thank you. Boczniak i Prawdziwek, dwukrotnie zespół Błoto. A brzmienie grupy to swoisty manifest. Zespół odnosi się w ten sposób do otaczającej rzeczywistości i zmian, które w niej zachodzą. Nie zawsze dobrych. To fragment programu Sopot Jazz Festival 2025. A przypomnę Państwu, Błoto tworzą Marek Pędziwiatr, aka Latarnik, Paweł Stachowiak, aka Wuja HZG, Marcin Rak, aka Cancer G i Olaf Węgier, aka Olaf Sachs. Dobrze Państwu znani z zespołu EAPS. A historia Błota to jedna z podróży, wielu podróży po kraju na trasie koncertowej. I tak oto w Trójmieście Błoto zaczęło przybierać kształtu zespołu. A 9 października na scenie Mamuszki 14 otworzyli tegoroczną edycję Sopot Jazz Festival koncertem, który zagrali na pożyczonych instrumentach, bo życie pisze różne scenariusze i okazało się, że tym razem właśnie taki powstał. Ale to pewnie i z tego powodu również to koncert, który będą i oni, i my także zgromadzeni jako publiczność na scenie Mamuszki 14 wspominać szczególnie. Błoto dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie prosto z Sopot Jazz Festival 2025. To był długi i głośny ten pierwszy wieczór tegorocznej edycji Sopot Jazz Festivalu. Na scenie Mamuszki po zespole Błoto pojawiła się bowiem grupa Kosmonauci. Zespół Kosmonauci w Trójce. Cieszę się, panowie, że udało nam się spotkać podczas Sopot Jazz Festival 2025. Najpierw proszę was każdego z osobna, abyście się przedstawili. Cześć, tu Miłosz Pieczonka. Cześć, tu Tymon Kosma. Oraz Bartłomiej Lucjan. Czyli silna reprezentacja zespołu, a obok was jeszcze w zespole? Jan Pieniążek. To najpierw, skąd się wzięli Kosmonauci? No, wzięliśmy się w zasadzie z Bielska, jesteśmy przyjaciółmi ze szkoły, spędziliśmy razem my w trójkę z Mioszem i z Janem 12 lat w jednej klasie. Bartuś w pewnym momencie też doszedł do naszej szkoły, co było fenomenalnym pomysłem i dzięki temu się poznaliśmy. Więc wzięliśmy się z Bielska, ale z tego Bielska już jakiś czas temu wszyscy pouciekaliśmy w takim pozytywnym sensie i teraz już jesteśmy w w różnych miejscach porozsiewani. Ale to z Bielska to znaczy ze szkoły muzycznej, tak? Tak, tak, tak. Ze szkoły muzycznej, chociaż ja z Miłoszem, ja z Miłoszem znam się dosłownie od urodzenia, więc my wzięliśmy się z łony naszych matek. Rozumiem. Czyli to taka naprawdę historia już dość długa waszej przyjaźni. Tak, to prawda i cały czas kultywujemy, cały czas kontynuujemy i cały czas idziemy prosto w to. No właśnie. Druga płyta gdzieś na horyzoncie. Najpierw zanim o tej drugiej, której jeszcze nie ma, to porozmawiamy chwilę o tej pierwszej, waszej debiutanckiej płycie. To było tak, że napisaliśmy te piosenki jeszcze będąc w szkole, w liceum. Większość, albo jakoś, nie wiem, połowę. I potem po szkole, jak się zaczął COVID, to trochę to wszystko ostygło, bo po prostu nie mieliśmy jak nagrać, ani za co. I potem po prostu dopisaliśmy jeszcze parę numerów gdzieś tam w trakcie, no i udało nam się tą płytę nagrać i potem chyba po roku albo dwóch dopiero wydać właśnie pod skrzydłami Grocha w You Jazz Me, czyli sub-label You Know Me. Pozdrawiamy serdecznie. No i tak sobie gramy tą płytę, no. Na tym pierwszym albumie pojawili się goście? Tak, Paulina Przybysz się pojawiła. Chcieliśmy jednego fita tylko właśnie i ten utwór powstał w studiu. Nie był planowany, tylko jak już nagraliśmy cały materiał instrumentalny, to nagraliśmy dwa utwory do wyboru dla Pauliny i no i Paulina wybrała jeden i się dograła. Za pierwszym razem wyszło super i jest bardzo fajnie. Wasz zespół to dość ciekawe instrumentarium, trzeba przyznać. Tak, nasze instrumentarium jest bardzo ciekawe. No, no. Dosyć skomplikowane logistycznie, szczególnie jeśli chodzi o wibrafon, na którym gra Tymon. Jest to pewne wyzwanie, ale jakoś sobie radzimy i gramy, i jeździmy po świecie. Tymon, to właśnie wywołane do tablicy. Skąd ten wibrafon u ciebie? Kolor. Nie, wydaje mi się, że on podobał mi się jakoś od zawsze. Też w szkole muzycznej to jest, może państwa ostrzegę, rodziców, dzieci, które posyłają młodzież do szkoły muzycznej. Okazało się, że tam się nie gra na bębnach w zasadzie, jak się jedzie na perkusję. Co było, pamiętam, dla mnie dość szokujące. Aha, czyli to perkusja miała być tym pierwszym wyborem, tak? Tak, perkusja miała być tym pierwszym wyborem, bo wcześniej jeszcze grałem na skrzypcach przed szkołą, przez chwilę. Na szczęście to również nie okazało się wyborem finalnym. I całe szczęście dla skrzypiec i dla mnie. A też w zasadzie u nas w szkole mało kto tak naprawdę też grał na tym instrumencie jakoś tak bardziej, a mi się ten instrument zawsze podobał i też przez to, że jestem ogólnie dość niską osobą i w szkole też byłem raczej taki malutki, to bardzo długo nie mogłem się do tego instrumentu dostać, bo dosłownie po prostu byłem za mały, więc jakoś pamiętam, że też od początku on mnie jarał nawet pod takim zwykłym względem, że jest to coś takiego, na co cały czas czekam, żeby już spróbować, już cały czas za rok i tak już czekam, więc ja też na tym instrumencie zacząłem grać tragicznie późno, jak na moich kolegów. Ale tragicznie późno, to znaczy w jakim wieku? 13 myślę, lat, to, nie wiem. Myślę, że tak. No właśnie myślę, że to tak? Jakaś tak koniec Aha. podstawówki mm-hmm. albo... Czyli to już pierwsza... dla ciebie było późno, tak? Tak, myślę. myślę, że to było późno. I tak, to było późno. Ale to o tej drugiej płycie mieliśmy chwilę jeszcze porozmawiać. Płycie, która gdzieś na horyzoncie już w 2026 roku. Tak. Na razie są dwa utwory z tego albumu? Na razie ukazały się dwa utwory z naszej takiej epki. O ciekawych tytułach. Tak. Z imionami, tak? Tak, to są imiona naszych przyjaciół, naszych kumpli, cała epka, która będzie wychodzić 22 października. Cała epka. I na niej Eryk, tak? Eryk, Szymon, Szymek. Szymek, Eryk i Ksawery. A cała epka nazywa się Kumple, właśnie z dedykacją dla naszych kilku przyjaciół. Ta epka powstała po prostu tak trochę mimochodem, bo chcieliśmy też nagrać coś jeszcze przed tą drugą płytą i ona nie jest akurat w żaden sposób z drugą płytą powiązana, ale utrzymuje flow wydawniczy. Zainteresowanie zespołem. No jesteście, to trzeba przyznać, dość gorącą nazwą na tym rynku młodego jazzu. No, muzyki, która poza jazz też wychodzi, trzeba przyznać, bo nie stronicie od elektroniki, od różnych dziwnych brzmień też. A jak to jest od strony kompozycyjnej, jak to jest w waszym zespole? Wiem, że zespół to jest taka struktura demokratyczna u was, nie ma lidera, nie ma kogoś takiego, kto by gdzieś tam to prawda. Kierował grupą. Nawet powiedziałbym, że w naszym zespole to naprawdę działa. Ta demokracja, że różne pomysły od różnych osób wychodzą i potem znajdujemy jakieś kompromisy, ale też po prostu przez to, że się długo znamy, to podobają nam się jednak bardzo podobne rzeczy ostatecznie i nie mamy z tym za dużego problemu, no i to jest okej. Okay. A czego słuchacie na co dzień? Jakiej muzyki? Myślę, że bardzo różnej, ale to się, u mnie to się bardzo zmienia. Ostatnio dużo elektroniki, jazzu, kiedyś klasyki dużo słuchałem, taki singer-songwriting, no takich różnych rzeczy. Naprawdę różne wpływy. Tymon, a jak u ciebie? Wibrafoniści? Właśnie bardzo, bardzo mało. Bardzo mało. Znaczy mam całą falę, cały szereg wibrafonistów, których ogromnie podziwiam i lubię posłuchać sobie po prostu raczej ich koncertów na żywo, zobaczyć też jak to wygląda. Natomiast myślę, że tak na co dzień to raczej gdzieś tam rap, dużo słucham muzyków z Anglii, Sampe, Little Sims, bardzo lubię też Samore, ale ostatnio też bardzo fajny młody zespół wydał płytę, nazywa się, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę, nie chciałbym pomieszać, natomiast jeżeli tak jak słyszałem, jak była ona wymawiana w wywiadach jakiś, to chyba Blubry. Jest to polska ekipa ziomali, która wyjechała do Danii na studia i oni są bardzo fajni i nagrali bardzo fajną płytę, której tytułu teraz nie pamiętam, ale jest ona naprawdę, polecam. Tak, Blubry to zespół, który w audycji mało obiektywnie gościł, no z Poznania, a potem do Danii. Sukcesy mają na koncie, wygranych kilka konkursów, naprawdę brzmią też fantastycznie na żywo, co można też oczywiście sprawdzić na ich koncertach. A jak u was z koncertami w najbliższym czasie, poza Sopot Jazz Festival 2025? W najbliższym czasie gramy w Głogowie, później gramy na Majorce. O, proszę bardzo, a to w Głogowie, a to na Majorce. I po drodze Berlin, Bratysława, Budapeszt. I wracamy do Gdańska w listopadzie, do Trójmiasta, więc gramy. Udało się nam ustalić, że epka na horyzoncie, ale nie związana z nową płytą, która ukaże się w 2026 roku. Zespół Kosmonauci i ta epka kiedy? 20? 22 października, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, na 99,99%. Ksawery, Eryk i Szymek, tak? Tak. Dzisiaj w Trójce w audycji mało obiektywnie gościłem zespół Kosmonauci. Nawet dołączył do nas czwarty kosmonauta, tak? Jest i on. Jest i on. Czyli właściwie można... Cześć, jestem Janek. Można powiedzieć w pełnym składzie kosmonauci. Tymon, Miłosz, Bartek i Janek. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Powodzenia życzę na tych koncertach i w Głogowie, i na Majorce też. Eryk, Szymek, a będzie jeszcze Ksawery. I to będzie muzyka, która trafi na najnowszą epkę zespołu Kosmonauci. Przypomnę Państwu, Miłosz Pieczonka, saksofon, Bartłomiej Lucjan, bas, Tymon Kosma, wibrafon i Jan Pieniążek, perkusja. To jest skład zespołu Kosmonauci. Płyta druga to już jest zapowiedź na 2026 rok. Jak przyznali przed chwilą na antenie Trójki, płyta druga nie będzie miała nic wspólnego z epką, która ukaże się już całkiem niedługo. A wśród tych zespołów, które są ważne dla nich, to chyba Tymon Kosma wymienił nazwę, którą mam nadzieję pamiętają Państwo z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, bo nieraz już w tym programie padła. Blue Bry. Kasztan. Tak się kończy album Eiber zespołu Blubry, zespołu poznańskiego, ale panowie teraz są w trakcie studiów w Kopenhadze. No i trzymam kciuki za kolejne kroki, za kolejne albumy, za kolejne koncerty. Byłem już na kilku, wyśmienicie to brzmi na żywo. Muzycy zespołu Eiber to bracia Jan Kusz, saksofonista, Tomasz Kusz, trębacz, Jakub Letkiewicz grający na fortepianie, Franciszek Wickę grający na basie i Stanisław Banyś na perkusji. A płyta Eiber to, przypomnę Państwu, album nagrany w studiu Polskiego Radia Katowice, bo to część nagrody dla laureata konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Blubry. Warto zapamiętać tę nazwę. A to audycja mało obiektywnie nadawana dziś z Sopot Jazz Festival 2025. Przed nami już sobota, ostatni, trzeci dzień tegorocznych jesiennych spotkań z jazzem w Sopocie. Znów na scenie Bluegrass, tu w hotelu Radisson Blue zabrzmi muzyka w sobotni wieczór po 19:00. I tym razem, tak jak rozmawialiśmy z Marcinem Wasilewskim chwilę po północy, to będzie chyba najbardziej jazzowy wieczór z tych trzech zaplanowanych na tegoroczną edycję festiwalu jazzowego w Sopocie. Aga Zarian i jej kwintet w składzie Aga Zarian śpiew, Michał Tokaj fortepian, Michał Barański kontrabas, Łukasz Żyta perkusja, Robert Majewski trąbka. To kwintet w tym składzie, najpierw na scenie, a potem trio Alfredo Rodriguez'a. To jeszcze czeka nas na zamknięcie tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival 2025. No i muzyka przed nami. Wybrałem dwa utwory. Ciekaw jestem, czy Alfredo Rodriguez zagra Moonbeam, bo niemal jestem pewien, że jednak What's Love Got To Do With It nie zaśpiewa Aga Zarian, bo program tego koncertu to będą polskie piosenki. Ale nie bez powodu wybrałem właśnie klasyka z repertuaru Tiny Turner, bo to zapowiedź nowego albumu Agi Zarian, płyty jubileuszowej, o której Państwu nie tak dawno opowiadała również w Trójce na antenie w audycji Mało Obiektywnie. A zatem przed nami artyści, którzy wystąpią ostatniego wieczoru Sopot Jazz Festival 2025 już w sobotni wieczór po 19:00. Aga Zarian, Alfredo Rodriguez. Though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logic. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? That I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I've read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.

Alfredo Rodriguez na fortepianie i przy mikrofonie Michael Olivera na perkusji, Jarel Hernandez na basie. To skład zespołu Alfredo Rodriguez'a, który pojawi się jutro, na właściwie dzisiaj, w sobotę, 11 października na scenie Bluegrass, tu w hotelu Radisson Blue, podczas Sopot Jazz Festival 2025. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Dziś wydanie specjalne, wyjazdowe, festiwalowe. Dziękuję Państwu za te wspólne dwie godziny. Elżbiecie Różyckiej za pracę przy Myśliwieckiej 357, Andrzejowi Dubasowi z Radia Gdańsk za współpracę tutaj w Sopocie. I na koniec muzyka z płyty, która otwierała nasze dzisiejsze spotkanie. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji Studio S1. Andrzej Trzaskowski, dyrygent, Tomasz Stańko, trąbka. No i także wspaniali muzycy, którzy pojawili się w studiu. A dokładnie to nagranie z lutego 1976 roku. Realizator Andrzej Malczewski, muzyka i aranżacja Waldemar Parzyński, na gitarze elektrycznej Winicjusz Chrust. Bongolo. Płyta, do której nieraz jeszcze będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce. Wstęp wzbroniony. Studio S1, Trzaskowski, Stańko. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Dobrej nocy z Trójką i do usłyszenia.